hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. Was een prachtig liefdeslied voor Yoko Ono. Ja, van lang geleden uit 1981 alweer. John Lennon hier aan het begin van de show. Je hoorde natuurlijk Woman. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. In deze bijzondere tijden zou je kunnen zeggen. Nou ja, zeker weten. En we brengen wel wat lekkere muziek hoor. Anders worden we allemaal zo sick en neurig van het nieuws. We hebben dus muziek lekker voor je uitgezocht om de dag mooi te eindigen. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over een mooi plan van het CDA. Als jij zorgt, pas ik op. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Een heel leuk project waar mensen elkaar de hand toesteken. Je hoort het zo meteen dus. Han van der Horst is ook van de partij. En die heeft het over oudjes. Het gaat ook allemaal over het corona gebeuren natuurlijk. Want dat is toch wel wat ons allen bezighoudt. En als laatste onderwerp gaan we het hebben over Common Frames. Dat is een prachtig project voor de jeugd. En ze gaan video maken. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Hier allemaal in De Late Avond. What's a man without a woman? Don't go When right turns to wrong, she will try to hold on to the ghost of the past. When love was to last, dreams found the best, faded so fast. All alone in the dark, she will swear he'll never mislead her again. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Territory and all the things I deserve for being somebody. van de meest bekende nummers van Shakira hier in de late avond. Underneath Your Clothes. Ja, wat zou daar onder zitten? Spannend. Faya Condias hoorde je ervoor. Uiteraard uit Vlaanderen. Je hoorde What's a Woman. In tijden van crisis zie je iedere keer weer dat mensen elkaar willen helpen. En dat er ook mensen zijn die het helpen weer mogelijk proberen te maken. Een van die initiatieven is Als Jij Zorgt Pas Ik Op.nl. Een platform waar mensen die hulp vragen en hulp zoeken elkaar kunnen vinden. Ik ga daarover praten met Daniel Franke van Als Jij Zorgt Pas Ik Op.nl. Hij is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Als Jij Zorgt Pas Ik Op. Wat betekent dat? Nou, in de afgelopen tijd, in deze coronacrisis, hebben we natuurlijk gezien dat er veel maatregelen naar boven zijn gekomen die zwaar zijn voor deze samenleving. En wij hebben gezien dat er mensen zijn die hulp nodig hebben en mensen zijn die heel graag willen helpen. En door middel van dit platform proberen wij die vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dus we zien dat er mensen zijn die boodschappen nodig hebben, maar dat niet kunnen doen, die medicijnen nodig hebben. Die in de zorg werken bijvoorbeeld en ouders of kinderen hebben waar iets meer de zorg voor nodig is. Dus wij proberen door middel van dit platform die mensen bij elkaar te brengen. Was dat er nog niet? Nou ja, er zijn wel een aantal platforms die vrijwilligers bij mensen brengen die hulp nodig hebben. Maar via onze netwerk hebben wij geprobeerd dit vooral ook toe te spitsen op deze coronacrisis. Voor veel van die platforms die al bestonden moest je dan eerst een account aanmaken. En dat is voor veel mensen dan toch nog een extra drempel dat ze er toch nog meer aan verbonden zijn. En we zien dat deze platforms die dan per provincie worden gecoördineerd, dat daar zoveel mensen zijn die hun hulp aanbieden, dat wij denken dat dit toch wel een extra iets is voor de samenleving. Hoe gaat het in zijn werk bij Als Jij Zorgt Pas Ik Op? Nou, er is een website, Als Jij Zorgt Pas Ik Op.nl. Daar kunnen mensen kiezen of zij hulp vragen of hulp aanbieden. En dan geef je door wat je kunt doen, je contactgegevens. En als er dan een hulpvraag is, dan worden de mensen die in die gemeente ook hulp aanbieden aan die mensen verbonden. En kunnen die mensen bijvoorbeeld boodschappen voor andere mensen gaan doen. Gaat het alleen maar over boodschappen of zijn er ook andere zaken? Dit gaat over boodschappen doen, medicijnen halen. Er zijn misschien mensen die eenzaam zijn, dus er is ook een optie om mensen even een belletje te doen. Er zijn mensen in de zorg die het heel druk hebben en misschien geen oppas kunnen vinden voor de kinderen. Dat zijn allemaal opties. Ja, is het alleen in onze regio of kun je overal in Nederland een beroep doen op Als Jij Zorgt Pas Ik Op? Nee, op dit moment is dit in elke provincie. Toen het initiatief werd opgezet, dat begon in Utrecht. En daar werd ze zo overladen met allerlei aanbiedingen van hulp, dat ze dachten, dit moet in andere provincies ook kunnen. En binnen 24 uur waren er 11 andere provincies die dat ook op poot hadden gezet. Je ziet dat dit heel snel kan gaan. Ja, betekent dat ook dat er heel veel mensen graag een handje willen toesteken? Ja, dat, wij zagen dat een aantal uren nadat we het hadden opgezet, hadden we al 50 plus aanbiedingen. En binnen 12 uur zaten we boven de 250. Ja. Dan zie je dat de samenleving ook een handje wil toereiken. Valt dat mee of tegen? Dat valt heel erg mee. We zagen, in Zuid-Holland hebben we aardig wat gemeentes natuurlijk. En we zagen dat in elke gemeente wel een aantal mensen waren die een handje wilden toereiken. En die zijn dan ook wel bereid om iets meer dan 5 minuten te lopen. Dus we hadden een heel groot bereik, zeg maar. Goed. Nou, dat valt inderdaad al niet tegen. Zeg, het was oorspronkelijk een idee van het CDA. Hoe kwamen jullie op het idee? Nou, binnen het CDA zijn er een aantal standpunten natuurlijk. En een van die uitgangspunten is naast de liefde, solidariteit. Dus er waren al van dit soort projecten aan de gang dat we af en toe naar verzorgingstehuizen gingen om een mooi bloemstukje uit te delen en een prijsje te maken. Of we deelden oliebollen uit. Dus die naaste liefde, dat was altijd al een punt. En dan zie je als CDA's bij elkaar komen dat ook dit soort initiatieven naar boven komen. En binnen de netwerken is dat heel snel verspreid. En daardoor zijn ook in andere provincies heeft dit zo groot kunnen worden. Maar nu is het los van de politiek, hè? Dit is gewoon een aantal CDA'ers die toevallig bij elkaar kwamen en dit op poot hebben gezet. En hun netwerk gebruiken om dit groter te maken. Maar dit is inderdaad niet een CDA-campagne. Ja. Waar kun je je hulpvraag plaatsen, maar ook je hulpaanbod? Nou ja, dat kan op de website alsjijzorgtwatikop.nl. En daar kun je aanklikken of je hulp wil bieden of hulp wil vragen. Nog een keer het adres? www.alsjijzorgtpasikop.nl. Daniël Franke van inderdaad alsjijzorgtpasikop.nl. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba. Tu sais, j'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire, je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais, mais jamais plus je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba, baba, baba, baba. Tot middernacht, de late avond. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string. Everything a flutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Yeah. a couple of years to turn your tears to laughter. I will do what I feel to be right. No more lonely nights, never be another. No more lonely nights. You're my guiding light, day or night, I'm always there. And the won't go away until you tell me so. No, I'll never go away. Yes, de eenzame nachten van Paul McCartney hier in de late avond. En voor Joe Dassin. En salut, de groetjes. Ja, we zijn nog lang niet weg hoor. We hebben nog een paar mooie nummers voor je. En interessante onderwerpen. Straks bijvoorbeeld de column van Han van der Horst. Hij ergert zich aan de term oudjes. En waarom hij dat doet, dat hoor je zo meteen. Na Prince en, ja, onder de naam Symbol trouwens, The Most Beautiful Girl in the World. To see, you're the reason that God. be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be? Could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. It's plain to see. Plain to see. You're the reason that God made a girl. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Dappere luisteraars in de beslotenheid van jullie huizen. Zoals het er nu naar uitziet is het coronavirus vooral gevaarlijk voor mensen met een geringe weerstand. Dat zijn ouderen of lijders aan een of andere, meestal chronische kwaal. We zijn snel gewend geraakt aan de term onderliggend lijden. Dat is voor een gezond persoon in de kracht van zijn of haar leven een woord dat opluchting brengt. Anderen maakt het bang. Ze zijn straks het haasje. Ze stellen zich al voor hoe het RIVM hun naam op de lijst van overledenen plaatst om het dodental van de dag uit te kunnen rekenen. Er waren weer veel hoogbejaarden bij, zegt de nieuwslezer, dan en de jongste was 63. U kunt vader en moeder, opa en oma niet meer bezoeken, want de dood voegt zich bij het gezelschap. Of anders reikt u een naald aan, ze moeten maar zien door het oog van die naald te kruipen. Anders volgt een begrafenis zonder publiek. Bij dit alles ergert mij zeer de manier waarop vaak over ouderen wordt gesproken in deze tijd van crisis. We horen weer de uitdrukking onze oudjes. Wij moeten onze oudjes beschermen. Onze oudjes, als in dat cliché van racisten, onze oudjes liggen in een poepluier terwijl die asielzoekers villa's krijgen in Mijns Herenland. Of de glunderende oudjes lieten zich na het vertrek van Sinterklaas de echte soep goed smaken. Als corona niet eerder een bezoek brengt, vier ik op 19 mei mijn 71ste verjaardag. Ik wil jullie iets vertellen. Wij senioren zijn niet achterlijk. Wij senioren zijn misschien wel ziek en misselijk, maar zeker niet zwak. Je hoort veel klagen over het bittere lot dat de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen heeft getroffen. De deur zit op slot en ze krijgen geen bezoek van buiten meer. Dat is inderdaad verre van leuk. Toch, de meeste senioren begrijpen heel goed dat ze onverhoeds en van de ene dag op de andere in een situatie zijn gekomen die heel erg lijkt op de oorlog van 1940-1945. Er wordt natuurlijk niet gevochten, maar er bestaan duidelijke parallellen met de noodsituatie van toen. Dat weten we als senioren. Alleen de alleroudsten onder ons hebben er nog persoonlijke herinneringen aan, maar anders hebben onze vader en moeder er in geuren en kleuren over verteld als wij aan tafel ons bordje niet leeg wilden eten. Nogmaals, we zijn niet achterlijk. We weten wat er aan de hand is. Wij hebben de kracht om dit te dragen. We zijn dankbaar voor solidariteit, maar we kunnen het heel goed zonder al die meewarigheid stellen. We willen serieus genomen worden en niet beklaagd als onmondige kinderen. De meeste senioren weten beter dan leden van de jongere generaties wat omgaan met verlies betekent. Tot voor 2 weken was een wezenlijk onderdeel van ons leven het bezoek aan begrafenissen en crematies. Ik ben de afgelopen jaren zo vaak op de Schiedamse begraafplaats Beukenhof geweest dat ze daar in de condolencezaal mijn bestelling al kennen. Ik ben, de Heer behoede mij, daar stamgast geworden. Er bestaat bovendien een bijna vergeten spreekwoord dat ik bij deze uit de mond wil haal. Je krijgt kracht naar kruis. En de weinigen onder ons die nog digibeet zijn, kunnen heel goed de telefoon gebruiken. Wij senioren beseffen net zo goed als alle andere Nederlanders wat nu onze burgerplicht is. Afstand houden, maar elkaar niet vergeten. We zijn net zo goed als ieder ander in staat het offer te brengen dat de samenleving nu van ons vraagt. We beseffen bovendien maar al te goed dat dit de enige manier is, de enige manier om onze eigen huid te redden. Wij weten precies waarom wij er juist nu alles aan moeten doen om corona buiten onze deur te houden. We zijn geen oudjes, we zijn oud en we weten wat er aan de hand is. Ik zal nog eens wat zeggen. We zijn er trots op dat we oud zijn. We gaan dit dragen. En voor degene onder ons die het seniorenuurtje in de supermarkt gebruiken om al het wc-papier weg te graaien, daar moet hetzelfde mee gebeuren als met de bezoekers van die tequila-party in Paramaribo. U weet allemaal wat ze van Danielle Veira van de Surinaamse Veiligheidsdienst te horen kregen, want het is op alle tv-zenders geweest. Bedenk zelf wat in jouw situatie jouw tequila party kan zijn en knoop dit in je oren. Er is een tequila party. Mensen, zal ik u wat vertellen? Ga naar die tequila party. Ik kan go. Spama presi. Ik kan go. Jere? Yoshi? Waar je je tijd door gaat brengen de volgende avond. Ga zitten, ga naar dat feestje. We gaan jullie allemaal oppakken. Want jullie gaan niemands leven in gevaar brengen met jullie tequila party. Hou je tequila, doe het. Toch? Ik zal niet zeggen doe het, doe het. Je wil zien wat er gaat gebeuren? Doe het. Och, het is misschien wat laat, maakte ik je wakker. Maar ik heb iets dat om jou gaat. Luister alsjeblieft. Ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Het is een onchristelijk uur, maar als ik in je buurt ben, raak ik altijd overstuur. Luister alsjeblieft. Ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Ja, het is misschien wat laat, maakte ik je wakker. Maar ik heb iets dat om jou gaat. Luister alsjeblieft. Ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. We walk freezing breath on a window pane, lying and waiting. A man in the dark in a picture frame, so mystic and soulful. A voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until. Dat is op de late avond. Ultra Vox en Vienna. Daarvoor, daarom noem ik je liefste in een lied Cornelis Vreeswijk. Zo meteen gaan we het hebben over Common Frames. Een geweldig project voor jongeren die graag met beeld willen omgaan. Hoe het zit, hoor je zo meteen na Wet, Wet, Wet en Love is All Around. So the feeling grows. Er zijn vele uitvoeringen van dit prachtige nummer Love is All Around. Maar vandaag in de show dus Wet Wet Wet en Love is All Around. We gaan het hebben over iets heel leuks, ja, voor de jongeren. Common Frames. Je hoort er meer over in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Hemmo Bruinenberg. Hij is initiator van Ithaca Filmt. En dat heeft te maken met donderdag 26 en vrijdag 27 maart. Dan is het Internationaal Community Arts Festival in Rotterdam. En daar vindt een bijzonder programma plaats. Het Ithaca Film Connect. Meneer Bruinenberg, wat is dat precies voor project? Ja, Ithaca Film Connect is eigenlijk een nieuwe pilot binnen ons grotere project Ithaca Filmt. En het gaat eigenlijk om een uitwisseling tussen Rotterdamse scholieren van VMBO De Palmentuin en jongeren van internationale schakelklassen. En dat zijn jongeren die allemaal net in Nederland zijn, nieuwkomers. En wat gaat er precies gebeuren tussen deze twee groepen? Zij gaan samen in 4 dagen tijd gaan zij een film maken. Dus ze gaan in kleinere groepjes samenwerken. Een film van script tot montage. Helemaal zelf een idee bedenken en dat tot film bewerken. En deze vertonen op het International Community Arts Festival. Wat is precies de gedachte achter deze samenwerking? Nou, het is eigenlijk een beetje ontstaan uit de behoeften van de leerlingen zelf. We doen nu al een aantal jaar zijn we films aan het maken met specifiek de jonge nieuwkomers. Dus de jongeren die net in Nederland zijn. En wat we opvingen en hoorden uit gesprekken is dat ze eigenlijk nooit Nederlandse leeftijdsgenoten ontmoeten. En het is het heel moeilijk vinden om daarmee in contact te komen. En toen dachten wij van, eigenlijk gaat een film maken gaat heel erg over samenwerken. En dat merken we al in de klas met de nieuwkomers. En hoe leuk zou het zijn als wij ons project en onze mogelijkheden kunnen inzetten om die connectie tussen Nederlandse leeftijdsgenoten en die nieuwkomers tot stand te brengen. Dat is fantastisch. Een fantastisch idee inderdaad. Wordt er ook nog richtlijnen gegeven waar de film over moet gaan? Of mogen de jongeren dat helemaal zelf bedenken? Nou, we zijn wel een groot voorstander van creatieve vrijheid in de ideeën. En dat heeft ook mee te maken dat ze zichzelf volledig eigenaar moeten voelen van datgene wat ze doen. En dat is weer belangrijk voor de ontwikkeling die ze doormaken binnen zo'n project. De bedoeling is dat ze ook aan het grote publiek getoond worden. Maar dat is in verband met de coronamaatregelen nog niet helemaal duidelijk. Want dat zou op 26 en 27 maart plaatsvinden, begrijp ik? Ja, er is een festival, het International Community Arts Festival. Speelt maar één keer in de drie jaar volgens mij. Dus het zou zonde zijn als het niet doorgaat dit jaar. Maar dat weten we niet. Maar daar vertonen we de films en vertellen we iets over wat we hebben gedaan. Zowel ik als de jongeren zullen iets erbij vertellen. Ja, is er inmiddels al ook misschien een alternatief plan? Een plan B, mocht de bijeenkomsten niet door kunnen gaan? Is het dan bijvoorbeeld op een andere manier? Zijn de films dan op een andere manier op internet bijvoorbeeld te zien? Vergezeld van commentaar of iets dergelijks? Hebben jullie daar al over nagedacht? Ja, daar zijn we wel over na aan denken. We vinden het sowieso belangrijk dat films van de jongeren vertoond worden op het grote doek. Want dat is een hele mooie ervaring voor de jongeren om dat te zien en te ervaren. Dus ja, mocht het niet lukken de komende periode vanwege deze nieuwe maatregelen, dan zullen we dat misschien iets uitstellen en kijken of we daar nog een speciale gelegenheid voor kunnen vinden. Los van het festival. Daarnaast kunnen we kijken naar publicatie online, maar dat zal altijd in overleg zijn met de jongeren of zij daar toestemming voor geven natuurlijk. Uiteraard, uiteraard. Ja. Mooi project. In totaal, hoeveel jongeren gaan hier aan meedoen? Wat is de uiteindelijke aantal? Nou, dit is nog een pilot en we doen het project met twee klassen. Dus dat zullen samen ongeveer 30, 32 leerlingen zijn die samen gaan werken. Oké, en het is een pilot. Mocht het goed bevallen, dan komt er een vervolg? Ja, zeker, zeker. Ja, het project, zoals gezegd, bestaat al een aantal jaren. En we doen elk jaar kijken we naar mogelijkheden en luisteren we naar de jongeren wat zij interessant vinden. Dus mocht dit inderdaad heel goed gaan, dan bij de volgende projectplannen zullen we dit meeschrijven en elders in het land gaan uitrollen, hoop ik. En er zijn al een aantal scholen die ook meedoen met het gewone film maken, om het zo maar te zeggen, waar nog niet die uitwisseling in zit. Die zeiden van, dat zou ik volgend jaar ook wel willen proberen met de VMBO bij ons lokaal. Dus biedt veel potentie, denk ik. Dat is mooi. Als mensen meer willen weten over jullie organisatie en over het filmfestival, er is vast een website van. Ja, ik denk dat je het beste even naar onze website van de organisatie Common Frames, zo heet onze stichting. En dat is www.commonframes in het Engels, gedeelde kaders, .nl. Stichtingcommonframes.nl, daar kunt u alle informatie vinden over dit mooie project en over de films die gemaakt worden door de combinatie van Rotterdamse jongeren en jongeren uit het buitenland. Hartelijk dank voor de informatie en hou ons op de hoogte. Mocht er andere dingen gaan gebeuren dan het festival en de alternatieve maatregelen komen, laat het ons even weten, dan kunnen wij dat weer meenemen. Ik sprak met... Ik sprak met Hemmo Bruinenberg, hij is initiator van Ithaca Filmt. Dankjewel. How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I be sure where I stand with you? Whenever I'm away from you, I wanna die, 'cause you know I wanna stay with you. How do I know? Maybe you're trying to use me, flying too high, confuse me. Touch me, but don't take me down. Whenever I'm away from you, my alibi is telling people I don't care for you. Maybe I'm just hanging around with my head upside down. It's a pity I can't seem to find someone who's as pretty, lovely as you. changing. How can I be sure? In a world that's constantly changing. Partridge Family aan het einde van deze aflevering van de late avond. How can I be sure? Hey, dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met lekkere muziek en mooie onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren naar jouw lokale omroep. Kom je ons vanzelf weer tegen. Check het dus onze website www.delateavond.nl, Facebook, Twitter of LinkedIn. Je vindt daar alle informatie over onze show. Tot besluit van de show een hele mooie van Herb Alpert. Luister mee naar Rotation.